کار دے پخلو زبیلل زمون دا خلکو کار دے دا زمنا تخت ول دا خلو کار دے پخلو زبیلل زمون دا خلکو کار دے پخلو زبیلل زمون دا خلکو کار دے کلیوال پر محبت باندے پوہی گو کاموں گا کلیوال محبت باندے پوہی گو کاموں گا کلیوال پر محبت باندے پوہی گو ناخار خلقوں کے نشتہ دے پک کلی کے میار دے پک کلو زبیلل زموں گا خلقوں کار دے دا زونا تخت ولدہ کلو کار دے د عشق جواری خویو عاشق نہ د گٹلے د عشق جواری خویو عاشق نہ د گٹلے یو داوز لگو ما دو دا خیری وار دے پخلو زبیلل زمون دا خلقو کار دے دا زمنا تخت ول دا خلو کار دے کلو زبیلل زمون دا خلقو کار دے دا زمنا تخت